بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم فمن مدينة الصولة آخر عام 1358 هجرية إلى كافة الأحباب نفعنا الله وإياهم الدارين الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا والصفا وبعد ليموي الرسالة التاسعة والعشرون من الوصايا والغاترك نياسكيل أجروم نينت إن كان ما بهذا وما كاهين نياس nga xamne mo koy denc ay talibem ci mbolem jamono ak barab ko bena ko bismillahir rahmanir rahim julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala dini kulli moy al fatih al khatim ak kitam julli ci ñanam julli yim bu tollo ak sadri yim ci daril azim ak sadrihi moy deug deug dayo muhammad sallallahu alaihi wasallam wa miqdarihi ak magayam alazim bu magbi namu tollu fa yalla lañu ñaan yalla mu julli ci yenente bi julle walé ko ci ñanam lolu moy haqq qadrihi wa miqdarihi alazim bobu julli amul dayo kenni muhammad sallallahu alaihi wasallam magge fa boromam julli gi ñu ñu ñaané yalla mu maggalé ko nona julli gi baat bu bu am nek nek ñu tuddé wa ci bu mu né lettre du famin medinati kaula mu ngi joggé mu ko bindé kaula akhiraam ci mujjuk atum ñetti témèr julli ak ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ñett ci gaday yi ñu ci sallallahu alayhi wasallam la bay bindé lettre bi ila kafati al-ahbabi mujumtim bolem soppi nafa'ana allah al-din bi wa iyahum ak mbolem soppi fi dare nit ñaari keur yeb daal nak al-akhirah ci bi asama la tar bi kon jëm la ci mbolem ñeñ jamono ak barab alhamdulillah sant yalla wa kafa samuday batuk alhamdulillah kuko wax wax nga lepp la nga wax doyna ci wax wa salamu jam wa salamu salam ala ibadihi na nek ci jamu yalla yi alladina jamu yalla yi nga xamne istafa tanex nañu len yalla tan na len wa ala alihi ak yirna nek ñu muhammad sallallahu alayhi wasallam itam wa ashabihi ak sahabam ahli alwafa ñom ñi borom matala ko le rek ahmaduhu ma ngi sant yalla ñom ñepp salatu bi salamu bi na nek ci ñom wa ba'du gannaaw lolu ana ma tafaddala ci li nga xamne baaxé na ko bi ci waxtu jaam sama tafarrara ni ki nga xamne non la ca terele an sheikh mu joge ci sheikh ahmad tijani radiyallahu anhu arba'atun ñent la sheikh ahmad tijani ni mu terele waxtu ni yalla mu xamata bindu ne waxtu ta'atin bindu waxtu top yalla aw ma'siyatin wala waxtu moy yalla aw ni'matin wala waxtu xewlu aw bala'in wala waxtu natto waxtu ñent yoy la ben rek nit ka ngi ci top li yalla bëgg li yalla gëram ta sant koy jaamum ben nit ka ngay moy yalla ci loolu mu ko digal wala bok nit kan ci ay xewal wala nit kan ci nak waxtu yango wa adabuha tajin waxtu yi nak shuhudul minnati wa adabuha tajin waxtu yoy ben bu ci nek nga fexet ba nek ci tajin ba mu yoyo shuhudul minnati moy nga jano ak mbaxu yalla ci mu sangu tut wa shukri ak sante wa sabri ak muy damono bu mu wax ci yoy ñent yi la tollol jano ak minatullahi ولا التوبة على الله ولا الشكر لله ولا الصبر ليمي. وهذا الوقت بي وقت بن وهذا الوقت بي وقت تجلى فين الحق دج الحق يلا فيه تموم وقت وندك فين وايو مدى يلا manam jalal la dañu way jalal la bima yara ci la nga xamne dina ko gis kullu aasilin bepp borom xalne annahu nakali am ta am wala annahu naka yalla ta'ala kawena arada namna ata'arufa xamne li xawasi ahbabihi ci borom jagle yi nga xamne ñoy ay fopem ci mazhari al-qahri ci dañu way nap wal mihnati ak nap ولا تخلو تدو رب مهنته مغلو يالا عن منحته باباي مام برام كال دا فاي جيس جامونو بو جافا جافا امي مو خامني يالا راه كاي فينال ماغايام مو خامني ييب نك بو يالا فينال ماغايام با تك نيت لو دپو ول اك لام گرم سي بوبام نا خامني yalla ngay ay may yo xamni dana ko jox nitam gannaaw bu mu ko tege na tey mu muñ ko muñ ba ci wat kon la nga xamne wala takhlu diit du nek du rap mihnatuhu bugal yalla yi an min hatihi bay mayam bo mane muñ bu la tege na rek la day top ay xiwal la ay banex la yi ko dara ja lol wala qahruhu wala qahru هو عن لطفه بتا يالا دو نوت نيت تك كو قهرام تك كو دوله با باي لطف يماند جو خامني دا فكاي جغلال غناو بوم ييغينا يالا رك ام كاتن ام دوله تك نكو لو مونول تك جيل بوبام موم جاندي نا خامني لاكاي توف مو يالا نييتي كو يالا جوخ كو يماند ن جابندال كو بولم جيفا جيفا وضعفة الايمان wala wad'afatu al-iman borom ngam yu xebu yi nak borom ngam yu koweuli daraja wal aquli at ni nga xamne sen xal dafa tuti sen xal kali gatt lañu ñoom zahalu fatemenu la len war wa ghafalu ni sagana anillahi bi baye yalla wa aktharu ni baril asqwa jambati yi fu ni tollu di jambatu ci gar gar yalla tek ay jamam wal i'tiradenu baril itam di yeddi ala allah ci yalla ta'ala mu ko ni wa sabbad dahri fu ni nek ñu ngay ngani jamono di wax ci jamono wax di ñaw ju nek wa wallahi ma ngi wat ci yalla suma wallahi top ma ngi wat ci yalla لما رأينا جثني من عسر عسر ما رأى من قبلنا من البلايا ما رأينا جثني عسر عسر ما فكيلو فكيلو لغا خمي رأى جثنك من لغا خمي قبلنا جثو ومن سجمنا من البلايا كأينك من زمن النبوة سجمنا يننتجي إلى قريب بجنت لجيء من زمننا سجمنا ديننك li jitu won ci ay nat ñoni jitu won ñu dan ko gis fukkelu fukkelu xajib lola boko xajje fukki xajj xajj bu mu di ma nga xajja ko fukki xajj tax ñu gis ñu luñu tollu ci ay mbugal kon wa nas'aluhu ñoni koy ñaan yalla mom ñoni koy ñaan mom yalla ta'ala ko wena dawama al-afiyati mustaqbalu al-jamm wal-ihsani ak-rafat yalla ñu yalla taxale ak jamm ak lu rafet ci mbolam ci ñu jamono ak ci ñu barab walaysa al-bala'u de baladi nek min hawani al-'abd joge ci doye dalu jamm natu duune bu amé mu ñu nek lu sabab bo ci jamm bi doodal bu mu doodal ala allah ci boromam ala allah ci yalla sama yadunu mi nga xamé ni li la koy fogé al jahala fi ni reer ni wala awamu ak nit ni ci ëpp ni ñi foggé né nit ku tagané yalla la bala yi dal lolu gënewul ñu fal ju'aqib wal hurub aqahi wa tawa'in at-ta'uni mo lañu épidémie febar yu bari yi la wando ci jamono du dem ci ñepp te kenn mënu xam li fa ci loola ñu nekk ci ci ñu lañu wax taawul ne aktaru ci zamanil akhyaril mutaqaddimin loolu mu ngi nekkoon di lu gëna bari ci jamono yi tànneef yi jiitu woon jamono nit ñu baax yi jiitu woon ci jamono yi jàlloon ci la xeex yaag xiit yeeg taawoon yi gënoon a bari faqad qaala wax na alalaamatu borom xam-xam bu ñu ràññee di muhidini muhidin annawawi wax na fi l askaar ci téeram bu ñuy wax askaar ne i'lam na nga xam ne anal balaaya naka natt yi qalilatun lu néew la bin nisbati ci boo ko nattalee illa ma qaddamat ci la jiitu woon faqad kaanat nekkoon na attawaaimu taawoon yi al mashhuratu yu siiw yi fi l islaami ci lislaam xamsun di juróom taawoon yu siiw yi ci lislaam juróom lañu taawoonu yosera wihi mu nekkoon ci dëkk bu ñu wax madaa'im ci ahdi nabawi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sanata sittin di atum juróom benn gannaaw bu yonent gàddaayee màkk ba jëm medina juróom benn at gannaaw loolu la taawoon bu amoon suma taawoonu am waasin ak taawoon bu ñuy wax taawoon bu ñuy wax am waas nekkoon bi Sham ci dëkk bu naan Sham ci Dimashq zamana Omar ci jamono Omar ibn Affan radiallahu anhu maate deene fii ci booba taawoon xam sun juróom wa ashruuna ak ñaar fukk alfan ci junne boobu taawoon ñaar fukki junne yi nit ak juróom deene nit maata deena fii ci boobu taawoon abu ubaydat ibn jaraah sahaba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax boobu ci la faatu wa am waas nag qaryatun dëkk la bayna Ramla ci diggante dëkk bi naan Ramla wa baytul maqdis ak Jerusalem baytul maqdis wa summiyat tuddee fu ne na taawuna am waasin lu tax ndax li ana sabiya naka ndaw li yalqaa day dajeel rajula mag ma fa yaqulu mu wax lahu ne ko am waasin taawoon bu tiitale la woon ba mu xale taseeg mag mu ngay wax mag wanaan mag ma naan sa am waasun naka la ñuy def mu ci sa am waas mel ni xale la buy jàmbatal mag ñàkkareen gu mu am ci xew-xewu jamono di ko laaj raw waaye ci am waas suma taawunu jaarif am na beneen taawun bu ñuy wax jaarif ci zamani ibnu zubayri jamono ibnu zubayri la taawun bubu amoon maate fiihi deena ci bubu taawun li anas ibni malik anas doomi malik radiallahu anhu la yonenta leeram ji mu taawoon salaasatun wa samaanuuna ibnan juróom ñett fukki doom ak ñett deele na ko ci aw salaasatun wala ñett wasabuuna ak juróom ñaar fukk beneen riwaaya nee na juróom ñaar fukki doom ak ñett la ci deele ibnan ci ay doom yu góor moom ku bari woon doom la radiallahu anhu kon loolu dal na ko ci boobu taawun wa maata deena fii ci boobu taawun li abdurahman ibni abi bakra arbauna ibnan deele na ci ñeen fukki doomi góor wa kaana nekkoon na yemmootu jiddee ahlu daari ñeñ kër kulluhum ñëpp kërub lëmm ñëpp faatoo ndoor wa yaqiinu mu banal alayhim ci ñoom albaabu bunt bi kenn di dugg kenn du génn ba buntu kër ga dem ba mujj nekkaat di ban taqaloo ak miiru kër ya ba mel ni bunt mosul nekk ca kër ga dalika loolu fi sanati arbain wa sittina mu ngi xewoon ci atum juróom benn fukki at ak ñeent gannaaw gàddaayu yonente sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka ji Medina. وسميت ديسنا تعاون تعاون الجاري نقول من ديبو تعاون تعاون الجاري ثم تعاون الفتيات عمنا بلن تعاون بني ووي تعاون الفتيات سنة 87 مجي أمون سأتم جرام يتفكو أجرام يار تجناو جداي جنان صلى الله عليه وسلم ثم تعاون top taawon bo xamne waqa amna sanata 31 atum fanwer ak ben wami atin ak temer atum temer ak fanwer ak ben ci gannaaw gaddaay yenen te sallallahu alayhi wa sallam amna benen taawon bu amon wa kana nakna yuhsa nekon nañ yuhsa dilim ci sikatil muridin ci bamelu talibé bamélu julit ñi daan nañ ci lim sika moy ku faatu wéñ gogu ñi def ci bop bamélam bind ci turu ci faatu wala tabax la daan nañ ci bind lo xamné day tek tane ne ci faatu diiw la wax taarikhu faatum bamélé daan nañ ci lim ci kulli yawmin ci bëpp bi alfu janasatin jinne new ben besak ne lim ci lol lu mat jinne new yi fat mata den awala yawmin ci bes bu ndiak ba ci tawon bobu sap ona alfan juroom ñatt ci jinne nit den yi ci bes bu ndiak ba ci tawon bobu wa ci tani ci bes bu ñaarel bi mayitun wa sap ona alfan juroom ñaar ci jinne ak lu top fatale wa fi salisi ci besut ñettel ba amada nasu min ñepp xam nañu ñepp xam ndo ndax metti febar ba wa kana bil kufa ta'awun al fatayat wa kana nekone bil kufa ci kufa da ci bu ñal kufa ta'awun al fatayat ta'awun al fatayat ci kufa la tawewon لأنه نكب بتاون بدأ التامبلين بالعذارة عذارة لتامبلين دكلة بالبصرة البصرة وواسط أكدك بنان واسط والشام والكوفة مجي تامبلين وانت دك بوك من جاك تدو جلو بيك تكوفة ويقال له تعاون الأشراف دمين كي وويد تعاون الأشراف لما مات فيه من الأشراف lutax limam ngir la nga xamne mata deena fi ci bu taawul min al asraf ci ay sang yu bare bare bare bare fatu nañ sangu jamono bobo ñu bare bare bare fatu nañ ci motax dañ ko doon wowe itam taawul al asraf walam yaqa fil haramain taawul taawul yoyu lu ñuy bare ak lu ñuy tiss lepp nak amul benn ci bu mota am ci haramain makka ak medina tawoni tawoni fa yegg ni ni tudé haramayni haram moy ñu yalla aramal ci lepp luy sik lepp luy lu bon lepp luy ak xéfer mu dugg fa ci haram bi ci makka ak medina non la yalla aramalé wo ni tam tawoni ñu dugg fa fa qadim tahajjihna min askari nawwi min jele won ci tere askar nowi muy wax ci walu gogu xala wax na ci mujju wax ja nak motale ko ne wa man dhanna kuffuk ni anal bala annaka nafi yanzilu dana wacc ala al abdi ci jam rek jam bu yalla rek lay wacc fu wo mom ci fok lolu jahilun ku rere deug la jahilun ku rere la ci li am a'mal qalbiku gumba xol la ku mel lolu borom amal qalbi ku gumbo xel la borom xel mu gumbo la mu tax la bal li fa nek kay tay deug yubla defna natu al abd jam ala hasab dinihi ci ken dinam fa mu tollu rek natum ci la tollu jam bu nek natum ngay tollu kem ngamam kem dinam faqat qutila rayasna usmanun usman ibn affan dagn ko ray wa umarun umar ibn khattab dagn ko ray wa ali ibn abi talib dagn ko ray wa ibn zubayr dañ ko ray wabnu jubairin momit dañ ko ray wabnu musayyibi dañ ko ray momit jildan ci yar lañ ko door bi siati ci ay ciow ci ay yar lañ ko door diko ciow ay yar hatta in khala'at ba fukeku attafuhu ay mbagam radiyallahu anhum yalna yalla gërem leen ñoom ñep li dal na leen te ñoo doon tanefu xeb wi kon kay al mar'u way dañ koy nattu ala hasabi dinihi ken dinam bay neena ala deug wa ala hada ci li fa lati li nga xamne aussi man koy denk nafsi sama bop wa aussi bihi sama koy denk ahbabi sama soppe wa mom arida moy ñu gërëm anillahi ci yalla ta'ala ko wena yalla mu mag mi ni ñuy gërëm lepp lu mu def lool lay denk sama bop te diko denk mbolem sama soppe wa shukru lahu nañu koy sant wa sabru nañuy muñ li majari aqdarihi ci ni muy amale ay dogalam wa tawakkalu alayhi nani wakirlu ci mom ci risque ci warsak lepp luñu bëgg rek nani wakirlu ci yalla bëgg ko ci mom moko yoré tam rek ko mëna jëfé faqat qala wahna ta'ala yalla mu maggi ne wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'aduna fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun yalla neena wa fi samaa'i nakna ci asaman rizqukum fil wasak wa ma tu'aduna ak lepp lu ñeen di dig ne dinañ leen ko jox yalla ne mu ko denc ci asaman yalla ne fa wa rabbi samaa'i deyna ci borom asaman ne wal ardi ak borom suuf ne innahu nakali deug innahu nak dig bima digge la hakun deug la mislama annakum nit ngeen xamene yeen tantiquna yeenan koy wax nit teew ngeen gis ko janok mom xamne li nek na ni ngeen jaloye ak mom ak nekam kenn munu ko weddi ne len wuur ne lepp luma digene dina ko amal lola nun la koy amale wa qala ta'ala yalla waxna ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni وما خلقت الجن بند من جن والإنس أكنت إلا ليعبدوني لدل رك نجامو لدل رك نقم لدل رك نطفم بنامي وقال وخنا ابن عطاء الله في التنوير تترم بني وقت تنوير لما قال تعالى تلي الله وحني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من علم قبلنا سبحانه وتعالى لأن اللهم نك جني أجنني أمنني بشريات أكاك نك ديك مدف سنو نك ديك مدف نك تطالبهم دنالين ساكول دنالين بغلو bi muqtadayatihim ci lu len deugural ak celu nek di liñu doon yalla xamne lolu tu sawisu alayhim dana len geuteun dana len jaxase jaxase lo len fi tawajjuhi celu djublu buñu wara djublu ci yalla ilal ubudiyati ba jamu ko jamu gi yalla bëgg ñu jamo ko yalla xamne ne senu nek di mbindef dana len yittel ba lolu jaxase len dutuñ mëna djiblu ci yalla ni yalla bëggé ñu djiblu ko fa damina allahum yalla warnu len arisqa wasak ay yatafarraqu ngir ñom ñepp ñu bayyi lenen luñu wara djiblu lulul yalla li khidmatihi bañu mëna liggéeyal yalla ba yalla gëreem wa kay la yastaghilu ngir buñu soxla wo itam bi talabihi ci sakku lu len dundal senu dundu ane badati ba baye jamu guñu wara jamu yalla yalla bimu xame lolou ci ñoom la len warlu li nga xamne moy sen warsak yeb fa qala mu wax ne mom yalla ma uridu minhum min rizqin sama jami buguma ci ñoom ñu wasagal ma ay lu mu nam ci joju wax moy ma uridu minhum namuma ci jami nit ñi di ak ginne yi ak nit ñi an yarzuqu anfusuhum buguma ci ñoom ñu wasagal seen bop waqad kafaytuhum man doylo na len man warlul na len dalika lul di wasag bi bi husni kifayatin ci warlu yin bu rafet wa bi wujudi damani ak man nek di kulen ko garantil bene lepp luy sen wasak danañ ko jot niñu gisee li tew bañu xamne li tew tew na mu ngi niñu jenok mom du lu kenn mëna weddi nañu xamne yit leneen lima len dig nun la len koy joxe kon nañu yitte wo rek jaamuma ta bañ ma moy bañe yitte wo wasak yi bañe yitte wo lu len nek lo senu nek ba tax ma ba tax ñu fatte ma lolu buñu ko def li anni naka man yalla anna man alqawi may ko am dole ki afsamadu may ki nga xamne ma fess mbollem jamono barat te ñepp jubluma allazi man mi nga xamne yud'imu may joxe ñu lek wala yud'amu te ken duma jox ma lek walidhalika ngir lulu aqabahu lam mujele waxam je bi qawlihi ci waxam ji mu ne ta'ala mum yalla ne inna allaha naka yalla huwa mum arzaqu moy warsagale kat bi fil quwwati moy borom dole ji al matin bu deugar lolou motax yalla motule aya bi wax ji ne mom moy borom warsak moy borom dole ji deugar dole ji sax jo xamne borom du lott mukk ay lu mu nam ci wax ji moy ma uridu beguma minhum ci samay jam an yarzuqu anfusuhum ni warsagal sen bop bayitewo bañ ma jamu li anni naka man yalla anna man arzaqu may ki warsagale lahum ma len di warsagal wama uridu an yud'amuni beguma ñu jox ma lek li anni naka man yalla anna man ful quwwati may borom dole ji kon ma man lepp soxlawuma kenn defal ma dara luma soxla ci samay jam dal moy nañu xamne may sen borom ñu jam waman lahu ko xamne amna al quwwatu dole fi dhatihi ci jëmam koku de xani yun ku doylo la an an yut'ama ci ñu diko dox muy lek fa damannat mu warlu hadhihi al ayatu bi aya ad-damana warlu go xamne warlu nako lil ibadi ci jami bi wujudi arzaqihim ci amuk sen warsak bi qawlihi ta'ala warlul na jami ñu jot lepp lu li sen cër lepp lu sen warsak ñu jot ko niko aya bi waxe inna allaha naka yalla huwa mum arzaqu moy ki warsagale wa alzamul mu'minina li gëna war ci ñu gëm ni moy an yu wahiduhu ñu wétal ko mom yalla fi rizqihi ci wasagam ñu xamne mom rek mo fi nekk yore warsak mëna joxe kon bu boba dinañ ko jaamu ni mu yeyoé ñu jaamu ko ta baña dem bi yitté wo leneen ba tax ñu bañ ko jox ak du war ci ñun ñu jox ko wa ala yudifu shay'an minhu ila khalqihi akit li gëna war ci ñi gëm moy buñu fexé ba jël lenn ci li yalla yoré fété wo mom rek diko def ñukoy mom lo benen bindef ci bindefi lolu warul kenn wa ala yudifu dhalika ila asbabihim buñuy delo lenn ci jëfi itam ci sababi ne sabab du li motax li am dedet nañu xamne lepp lu am rek yalla moy ki ko amal sabab yi deful dara bindé fi yoruñ dara lepp ci lox yalla la nek mom rek moy dogal nañu dello mbir yi yalla wétal ko ci né mom rek yoré wartak moy joxé wa ala yusmiduhu batay buñu wër ila aksabihim minhu li nga xamné mom lañuy fagu yaakar né am nañ doolé yaakar né am nañ xel man nañu fexé def ba am li mba man li buñu fokk ne ndax lolu man lo nañu dara leppang ci loxo yalla bu fekkone ne doley maye kon do gis borom dole yi nga xamne seen liggey ñoko fete wo gudeek becc seeni cieur ñu amul doole dara di leen liggéeyloo di leen fay du doole yaa maye. Borom xel yi borom xam-xam yi buñ foog ne ndax seen xel mu rafet mbaa seen xam-xam moo leen may lañu am, loolu mayewul. Bu ñu delloo mbir yi ci sabab yi, lépp yàllaa ko yor. Néew doole teewu la am, am doole taxu la am, am xam-xam taxu la am, ñàkk xam-xam teewu la am. Léppam ci loxo yàlla, yàllaay jox ku ko soob la ko soob. Wal mu'minu ku gëm yàlla yahmadu dana sant Allah yàlla taala kowe na ida wajada bu fekkee am na quuta yowmihi dundab bisam min xayri taannuqin ci dul coono bu métti bu ko gëtan. Ab julit dal li ko war, julit li ko war mooy mu tutahhiruna tangal label lay ñu di ha ci julli gi min jimi ak sayyiati ci lepp lu ñaaw wa tarfa'una tangay yekete ñu di ha ci julli gi andaka fi yow ala darajaati daraja ci yalla rek la ko nit di amé kon ci julli gi na nga ñu ci yekete ci yow daraja ji gëna ko ci daraja yi wa tuballighuna tanga jotale ñu di ha ci julli gi aqsal qayaati le gëna ko ci yegg way lu baax julli gi nañu ci yeggale min jimeel khairat ci lepp luy jam nak fil hayati ci dunduk adina wa ba'dal mamati ak gannaaw de lepp luy jam rek nañu ko dox ci adina ak al-akhirah lolu moy julli gi bari na nga neel lol yalla ñu yalla may ngeneel yépp yalla yalla jox barke julli gi yépp bi jangi nabiyul mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon nak zikru juma jotna ñu dem ci ba benen yoon ñu motali li lettre bu am solo bi wa assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah sirr al-kitab wa as-sama'i markaz al-fuhum wal ma'ani سيد الأولين والآخرين سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لا تربي مولان يني نارتكيل أجروم نينت وصاياي وهذه القصائص يجغل التي ينقم نظمها دفنكو wala waynako ba'dul ulama'i len ci borom xam xam yi nazmu buñ ko waxe nazmu moy wey nasru moy luddu wey wax bi dul wey nasru lañ koy wowe ci arab li wey ñu ne nazmu ngalokan yi nga xamne len ci borom xam xam yi waynako neena amanun kullare la garanti la liman hafizaha ci kep ko xamne mokal nako liman kep ko xamne hafizaha mokal nako neena wottu la ci mom min sharri narin ci ay safara kep ku ko mokal rek yalla dina musal ci ay safara wasturatin ak Allah yalla dina ci musal kon ci bëgg mu ci ci fakki rek di jang yi wey wa kullu mihnatin ak bepp mbugal rek kep ci ci bëgg bi mucc mbugal wala ku ci bëgg mucc bo jangé yi wey yalla dina la ci mussal wa yamu wey ni la lam yahsalim qatt saha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani منه الدواب لم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ذله في الشمس في فتن قطفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سس يا ساد مخطن هذه القصائد فاستذها تكن أمنا من شر النار والصراط ومن مهن ويوي بجرم وي لوخنا كبتك تجان مطلق يالدن لم نسلك أي سفر أي ساكي أجلبك لي بغل لمي تكينا تيول خير أمن صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم ده نرسان يونم في بلنيوة فكمتي يعني نسي سموم nena lam yahtalim musul jent mom yonent xat mukk lam yahtalim musul jent xat mukk saha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bokku na ci turami saha mutlaqan mukk nak abadan mukk mukk mutlaqan faw abadan dafa musul jent lan moy ihtilam nak jent moy kuy nelaw banexu nelaw yi dila won ay gis gis yu jaxaso yo xamne takalowul lolou yoonent mo ko def bu mu mo sa gis rek gitam ci gent dafa melni wahyu la ndax ñakk sax wahyu di wacc mom mom gent la daan am waye bu mu gent rek ba sété day jonoko lola mu leer nañ kon lola bokku la xulmu xulmu nelaw yu neex nit ci gis gis yu jaxaso bu xeye mu ñu ci net li dara wala lum ci net li du takalo lolou musul ñol yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ben ngogu ci malakani wama tasa'aba musul debli aslan ci cosan aslan ben jamono musul debli ci mada zamani ci mbolem jamono musul debli kenn mo fum gis yonent bi bi minhu dawabu lam tahrik wa ma waqa'at neena minhu ci yonent bi ad dawabu rabbi falam tahrik mo suñu daw minhu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo suñ ko daw yonent bi gis mukk ben rab ci rabu alli bu koy daw mo tiliyek mo badoniyek mo mbolem li rabu all yonent bi ken mo suñ gis ben rabu all daw ko bu mu ñewé ci seen biir dañ koy ñëmé di ñëw di ko jégé ci jaxaso mo amul ben rab nak bu daw yonent bi yonent bi yarmande la ci nit ak luddul nit ba lepp li minde fi yalla rek xamna yonent bi yarmande la ba taxna jage ko ci le yermande bi ñewale jambi bayima yi rabu alli xam nañ ko ba duñ ko daw mukk min ci yonent bi addawa bu gat rabu alli falam tahrib mo suñ ko daw wama waqat mo sul tabbi tam mo sul dal zubabatu nu weñ abadan mukk ci gis ni ci yaramam bi li nga xamne al hasani yaram rasul la yonent weñ mo sul dal ko weñ yi ngeen di gis ni naw ben ci musul dal yonent ci la lepp bi khalfihi ka amamin ru'yatan sabata naka noni tam yonent sallallahu alayhi wa sallam ni muy janoway ak ñi nekk ci kanamam di len gis non lay janoway ak ñi nekk ci gannaawam wa non lay gisee ñepp xamilen wala yara zillahu fi shamti sufatihi al fatimu baram kal ken mosul gis wala yara zillahu ken mosul gis ci sam ci jant karam wala yara mosul gis zillahu karb yonent manam tak nderu yonent ci sam ci jant so fatini borom tal yonent bi sallallahu alaihi wasallam mosul am tak nder ci kemane jëm du amul tak nder mo yonent bi bu nekké ci ron jant bi wara génné takandéram ndax jant bi lu ko ronu léram nat la ba nga génné takandér yonent nak jant bi musul génné takandéram kenn musu ko gis bokk na ci ay jaglé yu ko yalla baxé katifahu qad alata qauman idha jalasu katifahu ñaari mbagam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam qad alata sawé nañu qauman aw nit idha jalasu buñu togué bo gisé yonent ci bir nit ñi mu tok da ngay fekk ñaari mbaggam yi ci mbolé mbag yi ñepp ñu tok ci jotaay bi donc da nga gis na ñolé ya nga fa yo xamné bo do nat seen guddaayu taxaway nat bu yenente bi da ngay gis né ñom kenn jotu len ci guddaay bo xolé ci jotaay bari da nga gis né yenente mo tim ñepp té lolu bu yagat xew ci jotaayu bay cheikhana sha ibrahim ibn yusuf radiyallahu anhu li ñu gis lolu bay mbolo mi lum bari bari nit ñu ñuul lañu ba ñu wéx lañu wala gam nga gis ñu ñu ñeek ñu wéx ñi rax fo mo sa gisee bay ci bir mbolo mi rek day melni nga gis wèr wi ci bir bi di ñu sut ñep lèr nañ neex xammi lool ba ku jënoo mom rek xamne ki de moy njitam mbolo mi yépp mo xamne mbolo mu mëna ko rek mo la fay feñé kon momi yalla mayon na ko lolu عند الولادة سفيا ذاب مختصين لي نك يونت بي ام مسول دنج دي تاخلا كوك موم بامو نيكي دي خالي دي لير با بي مو نيكي دي يونت يالا بو يالا يوني سي نيت سي اتام با مام في جوغي جوم بن فوكي اتام نيت ني لا مال مسول تاخلا كوك بو ملوكان بو مو توب رك مسول نيت kon hadhihi alqafa'if yi jagle yonent bi amna ko kon fahfazha nang ko mokal te kun boko mokale de di nga nek aminan di ku wolu aminan di ko am kulere aminan di ku ñu garantie ne dula lor dara di nga am garantie min sari narin ci ay safara wasturatin ak ci sakki di nga sakki mu wa min mihanin ak lepp li fitna yalla dina la ci mussal jëm ni wayoy kon li lañu Maulana Cheikh Ibrahim ne ñet li ci yëm yu bay ci wali salamati ngir am ak mucci min ahwali dunya ci tisu adina wal akhirati ak al akhirah batay ku bëgg an yaqula na wax thalatha maratin ñet yoon sabahan wa masaan suba ngoon ne a'adattu li kulli hawlin alqahu fi dunya wal akhirati la ilaha illa allah muhammadun rasulullah wa li kulli hammin wa ghammin ma sha allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakha'in wa shiddatin ashkuru lillah wa li kulli 'ajubatin subhanallah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa li kulli dhiqin hasbiya allah wa li kulli qada'in wa qadrin tawakkaltu 'ala allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa li kulli harakatin wa sukunin bismillahir rahmanir rahim بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليتم كيف كو بغي ني موتي سي مولم لوي ايو ادنا ك الاخره ديل واخ رك لي نيت يون سوبا نيت يون غون لول لوي تك واخ كو لو ري لا واي ديند كو رواتي نا عارف بالله ديند لو ملني ورنا كو يوم دا بوي سيت عارف بي ديند لي مورا ديند سي الله كومو تولو موغي dund mbollem tour wuñu wax ne wu bax la ñaan guñu wax ne gu mag la bu fekke mu ngi taxo bi dund li mu xam ci yalla mu ngi dund mbollem lolu yef ngeen tewlu firim baat yi ñu wax moy a'adattu wajaleena a'adattu wajaleena li kulli hawlin ci bepp tiis bo xamne warna am rek alqahu may tafet mum ci suma dund fi dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah arena legui di wax baat yi nga xamne lol la tay jekando ji suma ko waxe wax ji rek suma ko tassé suma tassé ak lola rek mang koy jekando li ma wax ba pare ci jamono bi ma koy waxe ta moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lepp lo xamne dajé na ak mom rek muy ab tiis ab jaxare ab lu ragal lo nit mangi terto lola ci baatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah xamna ne wuluna gemna mangi fedene kenn nekul ci di borom bu manal kenn dara ku do yalla mi kenn te gemna ne muhammad mo yonentam wali kulli hammin wa ghammin lepp lo xamne tiis la ak jaxle la mang koy terto ci batu ma sha allah lu soob yalla rek kay nek lu ko soobul kenn munu fa amal kon bat bu la kay terto ma sha allah wali kulli ni'matin lepp lo xamne ci wala nak mang koy terto batu alhamdulillah cyant yalla rek ko mom alhamdulillah wali kulli rakha'in wa shiddatin ashkuru lillah wali kulli rakha'in ci lepp luy dund bu neex bu tey bu dal wa shiddatin ak lepp luy jafé jafé mang koy terto ci batu sant mom yalla rek ko mom ashkuru lillah walli kulli ajubatin lepp lo xamne yemina may wara tassé ak mom man koy terto subhanallah ci dina selu yalla subhanallah sabaha ci arab moy tekki fey di nu ci dara du fey di dem ngane kon nak mangi tuddu selu yalla mangi arif billah warna meuna dund kon di fey ci fey bi yalla bi def ni wax subhana sabaha wali kulli dhanbin lepp lo xamne bakar la bo xamne warna ka def mang koy terto astaghfirullah mangi bal yalla wali kulli musibatin lepp lo xamne musiba la musiba bu mu don ci musiba yi mang koy terto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna naka yun billah yalla rek lañu nekkal yalla rek lañu nekkal da kat fi ñu ko nekkale itam wa inna naka ñun illahi ci yalla rek raji'una lañuy delu wat yalla lañu mësa nekkal ci yalla lañu nekk ci yalla lañuy delu kon mësu ñu jox ci yalla ma ngi gëm li diko terto bepp musiba bu waré ko ko wax kon doto gis musiba yalla rek ñu fay fek wali kulli dhiqin lepp luy qatqat mang koy terto ci ne hasbiyallahu hasbiyallahu man yalla doyna ma hasbi Allah yalla doyna ma batu hasbi Allah lepp luy xat xat luy jafé jafé rek loolu la ko xerto wali kulli ghada'in wali kulli qada'in wa qadarin lepp luy dogal ak ak yalla bu am mang fay xerto ci batu wax ne tawakkaltu ala Allah wa kirna ci yalla wali kulli ta'atin lepp luy top yalla wa ma'siyatin ak mo yalla mang koy tato ci batu la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim la hawla amul kenn ko am fexe katan wala quwwata amul kenn ko am dole bu mën dara illa billahi ludul yalla rek moko mën kon nak yalla momu al alim moy ko fowé ci al azim moy ko magi badi néna mom lay tiarto lepp lo xamné top yalla la wala moy yalla guma da ci jamono wali kulli harakatin lepp lo yëngu lepp luy ab yëngu wasukunin ak luy dal mang koy tiarto ci bismillahir rahmanir rahim may wax wala may jé damay yeng wala dama dal lepp ma ngi wax bismillahir rahmanir rahim legi wax jo xamne lol lay tarto ji lay wara ñew bismillah ma sha allah la fi tek ne la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim kon li moy yi bay wax ni kuko wax suba ñet yoon ngon ñet yoon yalla dina la mussel ci lepp luy ayu adina ak allah ngen deg na wax ni ngen taxé dundou ko donté waxu len ko sax ngen dundou ko ndax dundou ko mo gëna té mag ndax wax amna solo waye taxé li ngay wax di yow mi koy wax mo ëppati solo té lolu kenn mënu ko am luñu ko jéx ci yalla bu gisé tu nekk kenn di nekk ku du yalla mi nga xamné mom rek ci kenn kon mané dundou len sen ma'rifatu billahi jaxaso bu bari bi ñu jaxaso ñi xamul bu ñu réeral bañu fatali yalla rek ci nek and ak lool nak kuy wax baat yi dina la gëna dundulo dina la gëna fatali ne li rafé deug kon tekkal na gogu ngeen ñe bari la ñu ñu ko yalla jox wa dhikru bi kulli anwa'ihi nafi'an lil 'abdi 'ajilan wa ajilan wa dhikru tudd yalla bi kulli anwa'ihi ci mbolem xet tudd yalla yi nak nena nafi'an lu amal jeriñ la lil 'abdi ci jambi jam dal tudd yalla lu koy jeriñ la 'ajilan ci lu tew wa ajilan ak lu yeex la mo xam tudd yalla mom du nen mukk kep ko tudd yalla rek tudd mom dana la jeriñ ci lu tew mbal yu ñew kon nak fa iyyakum taqo len wala fa iyyakum moyta ndeku len wala ghaflata ak sagan anhu ba baye tudd yalla moyta ndeku len sagan ba baye tudd yalla nay takko ko dial fa fi zahab al ibriz fa fi zahab nek na ci tere bo xamne ñu ko tuddé zahab ibriz zahab moy or ibriz zahab ibriz fa tere bi tuddu ma lo xamne nafsuhu texte ba ni la ñëwé taala wax na mom ibnu juzi ne az zikru xam ngeen ndax kan moy borom tere ibriz bi ñu wax Iblis tere la bu am solo lol Abdul Aziz Daba ko jamonom la won yalla ubbe ko mu xam lepp dan waxe nak ci ubbe gogu yalla ubbe ko dana jangulon dara dara la jangulon tere bobu sax du mom moko def talibem rek moko def ci wax yim dan degge ci mom la dajale wax yoy mujji mu koy bind diko bind ba muy tere bu reuy ni ko wax Zahabul Ibriz tere bobu nena ibnu jizi waxna ci ne az-zikr tudd yalla anwa'un ay qaj la wali kulli wahidin bu mu ci don nak ci qaj yoyu amna khasiyatun ab jagle wa samratun ak meñant bu ci nek amna jagle ak meñant amma tahlilu wax batu la ilaha illallah nak fa samratu wa meñatam at tawhidul khas moy wetal yalla wet go xamne wet bu jaglewo kenn yalla la lolou moy jaglek batu wax la ilaha illallah wa amat tawhidul aam tawhid bi nga xamne nak ñepp ko bok tawhid balé borom jagle yi ñoko mom benen tawhid ñaarel moy tawhidul am bi nga xamne ñepp ko bok fo wo mom hasilun lu amal la li kulli mu'minin gep julit gëm yalla ku nekk amna gëm yalla ñepp ko bok ñi xam yalla ñi xamul yalla ñepp bok gëm yalla bu xamne ne yalla mom amna ba gëm nañ ko lolu moy tawhidul am julit ñepp ci amma tawhidul qas nak mom mom borom jagle yi rek ñoko am neena kon meññantum batub la ilaha illallah moy wetal yalla wet go xamne mo geuna nek wet yalla bëgg ci walu ami nak neena batay lolu ñep am nañ ko moy ni ñu xamé rek ni yalla nek na ñu gëm ko waye gëm ko aduna xam nak wa amat takbir batub takbir taw moy wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar neena fastamratu huwa meññantam at-ta'zim moy magal yalla wa amma alhamdu batub alhamdu nak wal asma'u aktur yalla yi allati tur yalla yi nga xamne ma'naha sen mana arrahmatu moy yermande wal ihsanu ak deflu rafet tar rahmani lu melni nga ne yalla moy rahman wa rahim yalla moy rahim al wal karim yalla moy karim al ghafar yalla moy ghafar